بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Safar mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلينزا كتك بكاو بيبيتا باب ما جاء في السحر نا تلبكيشا سيمون روغو كماليزيا ملانغوهو قال رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف وفي صحيح البخاري قال رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر حد الساحر أي عقوبته أداب na adhabu anayopewa mchawi katika sheria. Dharbuhu bisayfi ay qatluhu, ni kupigwa kwa upanga, kwa maana kuuawa katika serikali ya Kiislamu. Anaposhikwa mchawi na ikabainika kuwa kweli afanya sihir ama uchawi, hukumu yake ni kukatwa kichwa, huuawa. Qala rawahu at-Tirmidhi wa qala as-sahih annahu mawquf. Mawquf ay min kalam as-sahabi la min kalam an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Bima'na haya ni maneno ya Jundub radiyallahu anhu wala siyo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akataja athar ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu na barua aliyoandikia maamiri wa kila eneo katika utawala wake, akiwaamrisha na kuwaambia أن اقتلوا كل ساحر وساحرة مويني كلا مشاوي أويني مومي أو نمكي. قال سمع بجالة ابن عبدة فقتلنا 3 سواحر تكوى وشاوي وتاتو. كونيشا كوهي لجامو للكويبو hata katika enzi zile, yani wakati masahaba wako hai, kulikuwepo na watu ambao wafanya uchawi. Kwa ni jambo ambalo lilikuwepo na lipo na mpaka leo lipo, watu wanaodai kuwa ni Waislamu na wafanya kitendo cha uchawi. Asaikiwa katika zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda, alipoandika tu ibarua wakapatikana wachawi watatu wakauawa. Itakuja katika zama hizi za leo, zama ambazo wapo wengi katika watu wasioelewa tauhid, na wapo wengi katika watu waliotanguliza dunia juu ya akhira, kwa sababu mchawi hakuna anachokitaka isipokuwa dunia. Na ukisoma kuhusu wale wachawi wa Firaun utakuta kuwa kile walichokuwa wakitaka ni dunia. A inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin, tutapata ujira tukimshinda Musa? Qala na'am wa innakum lamina almuqarrabin wa innakum idhan lamina almuqarrabin, wacheni kulipo ujira tu, nitaweka karibu yangu, yani nitawafanya mawaziri, nitawapa vyeo. Kwa hivyo wakaingia kwa hamasa ya kuwa watapata dunia, hii ndio haja yao. Tuishi katika zama ambazo kuna baadhi ya watu wako tayari kufanya chochote kile, almuhim apate dunia. Kwa hiyo leo itakuwa ni zaidi bila shaka. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم ثبوت وحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أليمرش كواوا وكيجاكازي شاكي أليمفني سحري أكواوا. Hafsa radhiallahu anha alikuwa na kijakazi, yani mtumwa wa kike. Wakanat mudabbara, bimaana alimuandikia kuwa akifariki yeye basi yuko huru, bimaana uhuru wake ataupata kwa kifo cha Hafsa radhiallahu anha. Kwa mimi nikifariki basi wewe uko huru. Akaona ni mbali sana mpaka huyu mama kufariki, itachukua muda mrefu, lini mara nifariki mimi kabla yeye? Kwa hivyo akamfanyia sihri ili amuue haraka awe huru. Akafa yeye. Ndiyo inavyofanyika, wala yuflihu sahiru haithu ata, vile atakavyokuja yule mchawi, hili jambo jueni. Na ndio ukamwona mtu ambaye ana sihiri, ikiwa yule jini ametumwa, ikisomwa hii aya hapendi sana, wala yuflihu sahiru haithu ata. Na hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala izungumza, wala yuflihu sahiru haithu ata, vile atakavyokuja yule mchawi hawezi kufaulu katika jambo lake, mambo yake yote yatafeli. Wala yuflihu sahiru haithu ata. Akashikwa yule mama mchawi, akauawa. Qala wa kadhalika saha an Jundub, na hiki ni kisa cha Jundub ikiwa kimethubutu, amekitaja Imam Sanaani rahimahullah katika Tathhiru al-i'tiqad kadhalika, na amekitaja katika hali ya kukithibitisha. Wallahu a'lam. Kuwa kulikuwa na mchawi akicheza mbele ya khalifa katika daulatul umawiya, akawa yuwapita kwa chini ya miguu ya ngamia ya nyuma akitoka na mbele, lakini watu wakimwona aingia kwa nyuma atoka kwa mdomoni. Jundub alipokuja akamwona kuwa huyu mrongo, lakini ameweza kuyatia macho ya hawa wakawa hawaoni. Saharu a'yuna nnasi, wale waweza kufanya sihiri macho yako yakaona kitu ambacho hakipo pale. Akatoa upanga, na mwingine alikuwa huyo huyo akikata mwili wake nusu akiweka kando kisha akirudisha, akachukua upanga akamkata kichwa, akasema falyuhyi nafsahu min shamkata kichwa, si yeye wajikata kisha yarejea sawa sawa. Sasa mimi mmemkata kichwa huyu, mwambieni akiregeshe mbele ya khalifa. Akashindwa, atarejea hapo sinkusha shafariki. Kwa hivyo imethubutu. Qala Ahmad an thalathatin من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عمر وحفصة وجندب يمثبوتكوا وواكم شاي ومصحاب واتاتوا كتوكم مصحاب واتاتوا ومتوم صلى الله عليه وسلم عمر حفصة وجندب na hivi ndivyo ilivyo katika nchi za Kiislamu na ndivyo ninavyofahamu mpaka leo ilivyo katika nchi ya Saudia. Mamlaka ukishikwa wafanya uchawi wa uawa wakati wa kichwa, na ukishikwa na iliki iliki zako na karafuu basi ukaonekana bado yani hujafikia katika kufanya ule uchawi nini waregeshwa kwenu. Kama ulitoka Kenya na karafuu zako utaregea nazo aqal shay, lakini ukishikwa wafanya kweli sihir wakati wa kichwa, na hakuna mahali akubalika mchawi, hakuna mahali akubalika mchawi, labda watu akili zao si nzima, kwa sababu mchawi hachagui wa kumdhuru. Hata mama yake mzazi aweza kumdhuru, muhimu tu apate ile dunia anayotaka. Aweza kumuuza mtu yoyote duni thamani, na ni watu waovu ambao huwa ni sababu ya watu wengi kudhurika. Na hili ni jambo ambalo leo pengine labda kama kwenu hakujapatikana mtu aliyeathirika, huwezi kufahamu haya, lakini wapo watu mpaka kuuawa swa na sihir. Na haya mambo yapo, na kuna baadhi ya watu sema mimi siamini. Hakuambiwa wewe uende ukamwamini mchawi, lakini ni mambo ambayo yafanyika, na yafanyika kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, qadar kauni, iwe ni mtihani kwa wao. Nakumbuka miaka ya nyuma kuna mzee mmoja Allah yarhamu, binti yake apiga kelele wiki nzima, tukipita jirani apiga kelele tu, alafu kuosha Qur'ani ya somo, kuna nini? Sema mimi siamini ya mambo. Yule mzee akawa sema mimi siamini, kwa hivyo akumpeleka kwenye matibabu kusomea ruqya ya manini. Yule mtoto wa kike alikuwa amefanywa sihir, ile sihir aliyofanyiwa ni awe kipofu asione, na akawa haoni kweli, asiwezi kuzungumza, akawa hawezi kuzungumza, asiwezi kusimama kama kiwete vile, akawa miguu yake hawezi kusimama, asiwezi hata pia kusikia. Sasa ukizungumza naye pia akusikii, kwa hiyo anzibwa kila sehemu ambayo inaweza kumsaidia kivyovyote vile. Ikawa amekaa juu ya kitanda apiga kelele tu mwanzo mpaka mwisho, na wallahi saddiquni matatil bint hadhi, haikupita muda mrefu nakumbuka alifariki mtoto wa kike, na mzima, alikuwa mzima, afanywa sihir mpaka kawa. Na yule mzee mpaka kumweleza, ah, kumbe haya mambo yako, eh, yako. Kafanyiwa sihir mpaka akauawa. Na si mmoja, huu ni mmoja, wako wengi ambao wamedhurika sana na mambo haya. Na yasikitisha upate jambo kama hili laweza kufanyika ndani ya familia moja. Na sisemi haya kwa ukipatikana sihir tu uanze kumsingizia khalati yako ama ammati yako ama ammi yako mjombako sijui nani wako, la. Mara nyingi manake hao majini pia huzungumza kwa namna hiyo. Tukishapandisha mimi natumwa na nani, aangalia alikuta umekosana wewe na fulani katika familia yako, akamwambia yule fulani ndo alinituma. Sasa na wewe kwa hasira zako ulivyomjinga, moja kwa moja chukue kwa sababu tumkosana ndio alifanya hivi. Kumbe kumbuka aya yufarriquna, yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi. Hii ndiyo nia yao, kufarikisha baina ya watu. Sisi hatuna haja ya kutaka kujua, hatuangalia habari za BBC hapa. Wewe untumwa kaa huko, kuntumwa basi sisi tukusomea ruqya tukuchome wewe wale kutumwa shauri yake, hatuhusu sisi. Yule aliyekutuma hatuhusu, lakini ukamsadikisha utakuwa mwanamtu yatembea yule mchawi yule, kumbe uongo mtupu, hakuna ukweli ndani yake. Alafu vipi mtu atamsadikisha jini aliyetumwa kufanya kazi ya uchawi ikiwa Muislamu fasik, habari zake mpaka sichunguzwe? jini ambaye amesikiza habari za uchawi akazikubali, akafanya kazi ya mtu sahir juu yake, mtu kamuona yuamini na kufuata, ikawa wakikutana ndio wazidi kuzozana na kukosana. Hii ni kazi ambayo waifanya sahara. مناسبة الآثار للباب أن فيها بيان حد الساحر بأنه القتل. هذا كنا كبينيشا حد يمشاوي نكو حد ياكي نعقوبة عذاب ونفنيوة بدنياني نكواوا مما يدل على عظم جميع جريمة السحر وأنه من الكبائر. فهي ونيشا وكوبوا ووفو ووفو kwa uchawi na kuwa ni katika madhambi makubwa, min kabairi dhunub. Na kama tulivyotaja huko nyuma kuwa anisimamisha haddi ni kiongozi wa Kiislamu, wala sio kila mtu. Kwa usiseme kuwa mtu fulani mchawi mkafanya maandamano mkamtoa nyumbani kwake mkaanza kumuua. Hiki kitendo cha kusimamisha haddi ni cha kiongozi ili kuzuia fawdha katika mujtama. Leweza kuwa mtu ana hasira zake akamsingizia mtu ni mchawi akamuua tu. Kwa nini unamuua mchawi? Utajuaje ni mkweli ama si mkweli? Kwa hiyo narejea kwa kiongozi. Kiongozi ndiye anayedhibiti mambo yakachunguzwa, yakapatikana ni kweli, yakishajulikana ni kweli, kisha kiongozi atasimamisha ile haki. Ma istafadu min al-athar. أولا بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب. كبينيش حد يمشاوي نكو مشاوي هو وا ولا هامبيوي أتوبيه. نهاب لجا سؤالا يه كم فانو مشاوي أكتوبيه توبياك يا كباليكا. إيه نعم الله سبحانه وتعالى سيما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أكتبيا أكي ومكويلك كتوبياك الله سبحانه وتعالى وكبر توبة نكو شهيد ووشاوي ولينفن يكازي فرعون ولتبيك والله سبحانه وتعالى إلي بذهير وكويل وموسى عليه الصلاة والسلام. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaikubali tauba yao, walitubia na Allah akaikubali tauba yao. Lakini anaposhikwa mchawi ashafika kwa kiongozi ikathibiti kuwa ni mchawi, sasa huyu akatwa kichwa na kiongozi ndio hadhi yake. Ikiwa atatubia sasa yeye mwenyewe, basi tauba yake ni baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa atakuwa ni mkweli, Allah akaikubali tauba yake. Ikiwa atakuwa ni muongo katika hilo, basi Allah atamuadhibu kwa uongo wake. Lakini kabla ya hapo kuna nafasi aweza kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatubia. Thaniyan, wujudu ta'ati as-sihr fil muslimina ala ahdi Umar fa kayfa biman ba'dahu. Na ndio ile tuliyotaja mwanzo kule, kupatikana jambo la uchawi baina ya Waislamu katika zama za Umar radhiyallahu anhu arda, vipi kwa wale waliokuja baada yake? Bila shaka ili jambo lipo, na bali tuweza kusema leo limeenea, na leo laogopesha zaidi, kwa sababu mpaka mitandao pia wachawi watumia. Msione ni wale wa zamani wa kuvaa mahando siku hizi wana website zao. Na hili sisemi kusema tu ati kufurahisha watu, da, kuna ubao mimi niliona barabarani mpaka website ya yule mtu ameiandika pale. Si kuandika advertisement tu peke yake ile, na alafu hakuiandika na mkono kama wale na kununua rangi sijui wapi kule, kisha wakaandika kazi sijui nini. Huyo amechapa vizuri kabisa na nailoni vizuri kabisa, yani michorwa mpaka website pale. Hao ndio wachawi wa siku hizi. Yani hili jambo limeendelea zaidi kuwa baya, na la khatari zaidi katika asa tunaoishi. Alafu jambo lingine, nyinyi watu wa mapicha, mkiambiwa hamtaki kusikia, katika njia zinazotumika kufanya sihri ni picha yako. Ikipelekwa picha yako kwa yule mchawi ya kufanyia sihri, nasema hili kwa sababu karibuni mmeona, nafikiri clip, wameshikwa wachawi nchi fulani ya Kiarabu, kisha ndani ya nyumba zao kukapatikana picha nyingi sana, picha nyingi sana. Na hiyo ndiyo sahali kabisa ya kufanya wewe sihri, kuliko kuambiwa nenda kalete nguo yake. Au utaanza wapi? Utaanza kuotea nguo zazo tafuliwa? Utaanza wapi kuleta nguo ya mtu ambaye ina jasho lake pengine ndio afanywe sihri? Mambo ya zamani ilikuwa ni ngumu, sio? Sasa hakuna wasiwasi, wengi ya kwenye waita nini, Facebook. Ukiingia kwenye Facebook, wengi asijui kwenye account ya fulani, kitu cha kwanza tu amejiweka sura lake pale, avuta tu hiyo, tengeza picha yake pale, mpelekee mwambie huyu hapa, mfanye wafanye hivyo. Wengine harusi, kwenye maharusi mtu ameoana na mkewe, ashapiga picha yake, ashatuma, basi achukuliwa, ona ukorofi, siku mbili siku tatu watu wamekosana, hawaelewani, kumbe wamfanyia sihri. Imekuwa sahadi sana. Mbali na ain ya hasad, sisi tuzungumzia sihri, imekuwa leo ni sahali sana, mtu apiga picha na familia yake nzima, kisha iweka mbele za watu. Nani ambaye anakuambia kila mtu yakupenda wewe? Wewe wajua anayekupenda nani, anayekuchukia nani? Waifanya sahali, eti mmeweka profile picture ya WhatsApp familia yangu. Sahali sana, mtu ataitoa ile picha yako na familia yako, anachotaka kukifanya kupitia sihri atakifanya. Tuchunge sana. Na neema Allah subhanahu wa ta'ala akikupa, baki nayo. Si kila mtu ana kheri na wewe. Sisi leo hatujui kuficha neema. Neema yote ambayo mtu anaoipata, jambo la kwanza kabisa ataipiga picha, aiweke profile, nimepata hiki na hiki na hiki. Wapenda misifa watu siku hizi, penda sana misifa. Sasa basi, sifa sifanye bidii uingie peponi, kule ndio kwenye sifa za kikweli kule. Kisha useme ah, alhamdulillah mmeingia peponi. Kama sifa kwa vitu ambavyo wajitafutia madhara. Na siku hizi kuna baya zaidi tena, waita nini ile, wavuta video kila mahali wakienda, mpya hii, naam, aiwa Snapchat. Na hii pia mujarrab, watu washaiona madhara yake, lakini kama mtu atakubaki na baki nayo. Na mengi katika aini ya hasad yametokea kwa hizo Snapchat. Yaani leo kuna watu maisha yao yote ukiyataka utaiona kwenye mitandao, akiamka anachokula na sasa na dama yai na nini. Mbona ukifika karibu na mwisho wa mwezi uangalie wala nini, wavutie watu picha pia wala nini, jamaa apige chai sturungi na kunazi, lakini hasemi hiyo, itangazi hiyo, havuti, lakini atavuta kio wala kuku sio wala nini, kisha vuta yatuma. Nani aliyekwambia kila anayeona yupata kile ulichopata wewe? Na atakuonea raha ile neema uliyokuwa nayo? Ndio yule bwana akavuta chumba chake cha harusi chote, namna alivyokipamba na nini, kuna clip moja, kisha wao wenyewe wasema subhanallah. Baada ya hivyo, angalia yaletwa sasa, kumechomeka chumba kizima. Ye mwenyewe asema hii ni aini mpata tangu na mwanzo. Watakia nani ataka kujua chumba chako kilivyo bwana? Yaani mpaka chumba chako cha harusi ndani pia. Salala jamaa, basi hii miji sifa mwaipenda sana nyi. Chumba chako cha harusi ndani, nani atakayeingia ndani kule? Atakia nini mtu kuonyesha watu kuwa mimi nalala kwenye kitanda hiki? Tufaidike nini sisi? Lakini ndivyo wanavyoishi. Ngojeni mkishaona madhara, madhara mtaelewa haya tunayozungumza. Kwa sasa mtoelewa, wengine wanasema ah, wanzidi wale. Endeleeni fanyeni hivyo hivyo, lakini mjue mwasailishia sana sahara kufanya kazi yao mbovu katika mujtamaa. Ilikuwa ni ngumu zamani, anasema hivyo sababu ulikuwa waambiwa lete nguo ambao wameivaa, huyo unaitaka afanyiwe uchawi, lete kadha. ikawa mtu ni mpaka aotee sana apate nguo yako. Lakini sasa hivi imekuwa sahali, kwa sababu kwa kupitia picha pia aweza kufanya sihri kwa kupitia picha. Na nasema hivi kwa sababu pia wameona juzi juzi, watu wengi wameona ile clip imetumwa, yule mchawi alishikwa ndani ya nyumba yake amejaza mapicha, utafikiri ana hobi ya kuweka maalbum ya mapicha. Ah, kisha uone imechorwa spika kadhaa, imechorwa hivi, imechorwa itwaje mishale mishale hivi, mtu aishi na adhabu kule aliko. Kumbe sababu ni yale mapicha aliyokuwa akiyatuma katika mafacebook na mitandao. Tuchungeni sana. Hizi ni katika njia ambazo huzitumia sahara katika kulifikisha jambo lao. Babu bayani shay'in min anwa'i sihr, tutaanza kuizungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala. Na kwa kuwa jana tukusoma tauhid, kesho insha Allah Taala pia tutasoma biidhnillah Taala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.